Szia! Itt vannak a szumiék. Hála is. Szia, mondjad. Szia, biztosan sokat kellett várnatok? 3 óra kell várnunk határon. Gondoltam, mert mondtad, hogy 2 meg 3 óra között. Mit tudom én, hova kerülsz, ottan csak 1/2 órát kell várni, nem tudom már, miket mondtam el. Hát nem tudom, hogy az hol volt irányom, mert mi kis határon jöttünk, direkt a kis határon jöttünk, a Tátra a másik kis határon, és ott is 3 órát kellett várni. Ó, ha kamat még többet biztosan. Hát, hogyha szerebb ilyen, hogy az autópályán ott szerintem 5-6 órát kell várni. Hát is, jó vagytok, rendben minden? Jó vagyunk, rendben minden, ide érkeztünk. Elegetek is úr, gondolom, mi? Hát igen. Azért idegesít, hogy ott az ember tojázik a határon, és nem halad. Ja. Hogy... De most melyik vagyunk? Utára eső? Hát, amikor Pestről kijöttünk, akkor egy olyan 10 percig volt egy nagy zuhé Pest után. A Szentgyiszentendréig semmi, aztán amikor határon beálltunk a sorba, akkor ott volt egy szintén 10 perces csendes eső. De annyi nem esett, hogy a fű, hogy ilyen fű a nedvesén a... Úgyhogy gyakorlatilag semmi nem volt. Ja. Ember, akkor hajlal benneteket enni. Én még barackozok, meg akkor aztán még takarítok egy kicsit, meg csinálom a dolgaimat, mert... Hát egy kicsit megyek is segíteni? Hát, mindegy. Nagy hónap inkább, jó? Jó. Most beszélges édesanyámmal. Okay. Én is segítettem neki megcsinálni a barackot. Mondta? Uh-huh. Még annyit nem volt időm beszélgetni, mert megjöttünk, akkor gyorsan megterítettünk, és akkor most hívott téged. Uh-huh. Jó, akkor csak egyetek szépen. Azért már segítettem a barackot megcsinálni, hogy pihenjen, mert én még ott közé mellé maradtam. Uh-huh. Mindegy, majd hónap, jó? Ha kedved lesz. Jó, holnap reggel kimegyek, és akkor segítek. Jó, jó? Akkor jó. Akkor bírunk beszélgetni, és meg minden, jó? Jó. Na, jó, na, okay. Leteszem a szemkot. Hányan jöttetek? Igen. Négyen? Uh-huh. Hát ez volt a cél, hogy Gerdős át egy olyan imután hazajött. Hát gondolom, házal hoztátok a Flórát. Nem, mert azt mondja, hogy ilyen melegben öt emberbe csúfognak, hogy kibar sok. Hát igen, meg mennyit vártatok, meg minden, és akkor rosszabb. És még hazafel is mennyit várni, mert ha bosszabb, hogy nagy kis ide kell indulnunk, hogy jussunk. Uh-huh. Ha van egy lányom, akkor nem kell kimegy, jó? Jó, na, majd én majd hívlak, még csak nyugodtan egyetek, jó? Majd hívlak még benneteket rendbe? Na, oké, rendben. Na, szia, viccesom akkor. Ja. Mama?